kailanman hindi ka na mag-iisa, ngayon at kailanman sa hirap o ginhawa pa, asahan may kasama ka, sinta naroroon ako. Maaasahan mo tuwi na, ngayon at kailanman. Dahil kaya sa'yo nang maitadhanang ako'y isilang sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo, upang ngayon at kailanman ikaw ay mapaglingkuran. Hirap, bakit labis kitang mahal? Pangalawa sa may kapal, higit sa aking buhay. Sa bawat araw ang pag-ibig ko sa'yo liyag, lalong tumatamis, tumitingkad. Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig na kapag ang araw at bituin ay di na matanaw, kapag tumigil ang daigdig at di na gumalaw, subalit isang araw pa matapos ang mundo'y magunaw na. Hanggang doon magwawakas, pag-ibig kong sadyang wagas, ngayon at kailanman. Sa bawat araw ang pag-ibig ko sa'yo liyan, lalong tumatamis, tumitingkad. Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig na bawat bukas. May kapal ngayon at kailanman.